viața mea dintotdeauna. Iar eu de-o viață sunt mirele tău. Să fim în viața aceasta numai una și alături să ne fie Dumnezeu. Să fim în viața aceasta numai una și alături să ne fie Dumnezeu. Să ne iubim, să ne iubim și în această viață fericit să fim. Să ne iubim, să ne iubim și în această viață fericit să fim. Tu ești iubirea visurilor mele, iar eu de-o viață sunt iubitul tău. Frumoasă ca și luna între stele, să ne iubim la bine și la rău. Frumoasă ca și luna între stele, să ne iubim la bine și la rău. Să ne iubim, să ne iubim și în această viață fericit să fim. Să ne iubim, să ne iubim și în această viață fericit să fim. Această viață fericit să fii.